mondhattam el. Szavaim fáradnilak, földre hulltak az útjukon, s amit még nem mondhattam el, már többé nem tudom. Egy szó, amit neked soha nem mondhattam el.